คล้ายๆเราปลูกต้นไม้เอาไว้เรามีหน้าที่สำหรับรดน้ำพรวนดินกำจัดศัตรูพืชล้อมรั้วสำหรับที่จะป้องกันสัตว์ที่จะมาเบียดเบียนพืชหรือต้นไม้การออกลูกออกดอกออกผลให้ร่มเงาอะไรเป็นหน้าที่ของต้นไม้ที่มันจะทำหน้าที่ของมันเองถ้าทำได้อย่างนี้นะครับความทุกข์ความกังวลใจเกี่ยวกับผลที่จะที่เป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญซึ่งคนส่วนใหญ่พากันรอคอยเนี่ยครับจะไม่กล้ากายบุคคลผู้นั้นไม่กล้ากายบุคคลผู้นั้นเขาจะดำเนินชีวิตมาถึงจุดสูงอันหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่พึงปรารถนามากเลยนะครับคือการทำหน้าที่เพื่อหน้าที่การทำหน้าที่เพื่อหน้าที่จะทำโดยทำเหตุโดยไม่หวังผลเป็นโลกียธรรมหรือโลกียวัตถุที่คนส่วนมากหวังกันอยู่ในภาษาอังกฤษมีคำหนึ่งที่ดีนะฮะท่านใช้คำว่า doing without doerdoing without doer คือว่ามีแต่การกระทำจะไม่มีผู้ทำไม่มีผู้ทำมีแต่การกระทำแต่ไม่มีผู้ทำในทางสุภาษิตทางพุทธศาสนามีอยู่คำหนึ่งที่ว่ากาลโกนะกิริยาวะวิจติการกระทำมีอยู่แต่ผู้ทำไม่มีอย่างนี้หรือว่าถ้ามามาตั้งแต่บรรทัดแรกเรียกว่าทุกขเมวะหินะโคจิทุกขิโตความทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์ไม่มีกาลโกนะกิริยาวะวิจติการกระทำมีอยู่แต่ผู้ทำไม่มีอัตตินิปุตินะนิปุโตปุมาความดับมีอยู่แต่ผู้ดับไม่มีมัคคมัตติกัมโกนะวิจติพูดทางมีอยู่แต่ผู้เดินไม่มีอันนี้คือว่าเอาดึงเอาตัวตนบุคคลดึงเอาตัวตนออกไปเสียเหลือแต่การกระทำเหลือแต่การกระทำไม่ดูวิ่งวิดเอาดูกระทำมีการกระทำโดยไม่มีผู้กระทำว่ายกผลแห่งการกระทำนั้นให้แก่ธรรมชาติให้แก่มวลชนให้แก่โลกโดยไม่ดึงผลแห่งการกระทำนั้นเข้ามาสู่ตัวคนที่เป็นเช่นนี้จะไม่มีการบ่นว่าทำดีไม่ได้ดีเพราะว่าเขาทำดีแล้วเขาปล่อยความดีจะให้ผลเมื่อไหร่อย่างไรก็สุดแล้วแต่เหตุที่กระทำจะไม่บ่นว่าทำดีไม่ได้ดี เพราะว่าความดีที่เขาทำนั้นจะไปตกอยู่ที่ใครก็แล้วแต่แต่ว่ามันต้องเกิดผลดีเพราะการกระทำดีอย่างแน่นอนต้องเกิดผลดีแต่ว่าความดีนั้นจะไปตกอยู่แก่ใครก็สุดแล้วแต่เขาก็ไม่ต้องการจะดึงเข้ามาหาตัวเพียงส่วนเดียวถ้าจะเกิดก็ให้มันเกิดขึ้นเองทีนี้คนที่เป็นเช่นนี้ครับจึงเป็นผู้ที่ทวนกระแสโลกทวนกระแสโลกได้แล้วก็ยืนอยู่เหนือโลกแม้จะอยู่ในโลกแต่ก็ไม่ติดโลกหรือใกล้ๆเป็นคนที่อยู่เหนือโลกกระแสที่ปั่นป่วนของโลกท่วมทับไม่ถึงท่านผู้เช่นนั้นจึงได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริงทั้งนี้ก็เพราะว่าความสามารถมีความสามารถในการกำจัดในการกำจัดภวาสวะนั่นเองภวาสวะก็คือความอยากเป็นความอยากมีความอยากเป็นอะไรต่างๆเมื่ออิสระจากภวาสวะแล้วก็เป็นผู้สงัดจากภวาสวะเป็นปวิเวกอันหนึ่งปวิเวกคือความสงัดจากภวาสวะอย่างหนึ่ง อันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับคือชักจูงชักชวนพูดกันให้เข้าใจในเรื่องที่ว่าการปลีกตนออกจากภวาสวะนี้มีคุณอย่างไรมีความดีอย่างไรเป็นความสงบสุขแก่จิตใจอย่างไรนี่โดยธรรมดาแล้วคนเราเนี่ยเมื่อทำความดีหรืออะไรก็จะมุ่งผลดีการทำความดีเป็นกุศลนั้นมันมีผลทำให้เกิดความสุขการทำความชั่วนั้นมีผลทำให้เป็นความทุกข์แต่ทีนี้ ในระดับสูงแล้วท่านก็บอกให้ทิ้งไปทั้งบุญทั้งบาปทั้งดีทั้งชั่วทั้งนี้เพราะว่าสำหรับท่านผู้ที่มีจิตใจสูงในระดับนั้นแล้วก็จะมองเห็นว่าทั้งสุขทั้งทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงก็มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาที่ในโลกธรรมสูตรได้กล่าวถึงว่าอนิจโจทุกโขวิปริณามธรรมโมไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาถ้าเวลาที่มีความสุขก็หวั่นไปถึงความทุกข์ท่านสังเกตดูว่าคนที่หวั่นใจในเรื่องความทุกข์หรือกลัวต่อความทุกข์มากที่สุดก็คือคนที่กำลังมีความสุขนั่นเองก็ยังมีความหวาดหวั่นกลัวความสุขเช่นนั้นจะตกไปจะสูญไปจะหายไปจะไม่มีหรือจะปราศจากตนไปเสียทีนี้ก็เมื่อมีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เกิดความหวังความใคร่ความต้องการที่จะให้มีความสุขเช่นนั้นอีกแล้วก็รอคอยผลรอคอยผลแห่งการกระทำตลอดเวลาที่รอคอยอยู่นั้นก็มีความกระวนกระวายว่าเมื่อไรผลจะมีเมื่อไรผลจะเกิดทุกครั้งที่เกิดความต้องการความทุกข์ความทรมานใจก็เกิดตามขึ้นมาก็มีสุภาษิตทางจริยศาสตร์อยู่อันหนึ่งที่เรียกว่า feeling of want is always painful ความรู้สึกต้องการนั้นเป็นความทุกข์เสมอเป็นความทุกข์เสมอเพราะฉะนั้นท่านที่พ้นไปเสียจากภาวะสวะจึงมีความโปร่งเบาและมีความสุขไม่มีความดิ้นรนไม่มีความหวังไม่ต้องหวังสิ่งใดความหวังเป็นธรรมดาของโลกียชนนะครับตราบเท่าที่ยังเป็นโลกียชนติดอยู่ในโลกียธรรมก็ย่อมจะมีความหวังบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าท่านที่พ้นไปจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องหวังอะไรจะเกิดมันเกิดเองแล้วนอกจากนี้ท่านก็ได้มากำหนดรู้ความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสังขารเคยได้รับความสุขอย่างไรแล้วก็มันคนก็อยากจะแสวงหาความสุขเช่นนั้นอีกเพื่อจะให้ได้ความสุขเช่นนั้นอีกแต่ว่าโอกาสที่จะได้ความสุขเช่นนั้นอีกมันก็มีน้อยแล้วก็เมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์เมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์เพราะงั้นก็ไม่หวังไม่หวังเสียเลยเป็นคนที่ไม่หวังอยู่อย่างไม่ต้องหวังอะไรที่จะเกิดขึ้นอะไรที่จะได้มันได้เองอันนี้พูดคนละระดับกันแล้วนะครับถ้าในระดับโลกียธรรมหรือว่าโดยทั่วไปนั้นท่านก็สอนให้หวังหวังแล้วก็ดำเนินอะไรไปเพื่อให้สมหวังแต่ในขณะนั้นมันก็ต้องมีความทุกข์ติดตามไปด้วยตลอดเวลาแต่ถ้าเผื่อก้าวขึ้นสู่ระดับหนึ่งหรือว่าก้าวขึ้นสู่โลกุตตรธรรมแล้วต้องการจะสงัดจากภาวะสวะแล้วมันก็จะเป็นมีชีวิตสดชื่นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่แบบของโลกียชนที่ติดในโลกียธรรมทั่วไปท่านผู้ฟังที่เคารพครับยังเหลืออาสวะอีกข้อหนึ่งคืออวิชชาสวะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่งใหญ่เหมือนกันเอาไว้พูดวันอังคารหน้านะครับวันอังคารนี้เวลาหมดแล้วครับก็ต้องขอยุติการพูดถึงภาวาสวะในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมพึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันวันอังคารหน้าพบกันใหม่นะครับเวลา20:00 น.เศษสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือเสียงธรรมจากมหามกุฏราชวิทยาลัยนะครับทุกวันอังคารนะครับเวลาประมาณ20:10 น.นะฮะผมวสินทร์อินทศระจะมาพบกับท่านผู้ฟังในรายการวิเคราะห์ธรรมได้กล่าวถึงคาถาวัตถุมาถึงข้อที่3นะครับคือปวิเวกคาถาคือคาถาที่สนทนากันโดยชักชวนกันให้เป็นผู้ใฝ่ใจในความสงบสงัดในความวิเวกก็ได้พูดมาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้อาจจะนะครับอาจจะเป็นครั้งสุดท้าย สำหรับปวิเวกกถาคือถ้อยคำที่ชักนำกันในการให้พอใจในความสงบสงัดคราวที่แล้วได้คุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องเป็นผู้ละภวาสวะแล้วก็สงัดจากอาสวะคือพบหรือความมีความเป็นนะครับคราวนี้ก็จะมาถึงอาสวะข้อที่3ข้อที่4นะครับคืออวิชชาสวะอวิชชาสวะแปลว่าอาสวะคืออวิชชาอวิชชานี้นะครับความหมายตรงๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็หมายถึงความไม่รู้อริยสัจ4โดยถูกต้องครบถ้วนที่เรียกว่าไตรปริวัติคือ3รอบนะครับแล้วก็ทวาทสาการคือ12อาการก็ได้แก่ญาณ3ในอริยสัจ4นะครับญาณ3ในอริยสัจ4ก็3 4ก็12 12อาการก็ไม่สามารถจะกล่าวรายละเอียดในที่นี้ได้นะครับในเรื่องญาณ3หรือไตรปริวัติแล้วก็ทวาทสาการทีนี้กล่าวก็คือให้รู้จักทุกข์โดยความเป็นทุกข์แล้วก็ถ้าเผื่อพ่ายไปเห็นเป็นสุขเสียก็เรียกว่าไม่รู้จักทุกข์นี่ก็เป็นเรื่องของการไม่รู้จักทุกข์อย่างที่ท่านกล่าวว่าปุถุชนมีความเห็นอย่างใดพระอริยะก็เห็นไปอีกอย่างหนึ่งความเห็นของพระอริยะเป็นอย่างหนึ่งปุถุชนก็เห็นไปอีกอย่างหนึ่งเช่นว่าสิ่งใดที่ปุถุชนเห็นว่าเป็นความสุขพระอริยะเห็นว่าเป็นความทุกข์แต่สิ่งใดที่ปุถุชนเห็นว่าเป็นความทุกข์สิ่งนั้นพระอริยะเห็นว่าเป็นความสุขเป็นความสุขแต่นี้ความไม่รู้อริยสัจก็เป็นทำนองนั่นคือพร่ายไปเห็นกลับกันเสียเห็นทุกข์โดยความเป็นสุขเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์อันนี้ก็ไม่รู้จักสมุทัยว่าเป็นสิ่งที่ควรละแล้วก็พร่ายไปส่งเสริมเพิ่มพูนสมุทัยคือให้เกิดทุกข์สมุทัยนี่ถามตรงๆก็คือตัณหาหรือกิเลสแต่คนส่วนมากก็ชอบไปเพิ่มพูนกิเลสส่งเสริมกิเลสแทนที่ว่าจะชวนกันละกิเลสหรือว่าลดกิเลสให้น้อยลงซึ่งจะเป็นเหตุให้สังคมที่เราเป็นอยู่นี่ดีขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้จักนิโรธไม่รู้จักนิโรธว่าควรทำให้แจ้งอันนี้ก็พล่ายไปทำให้มืดยิ่งขึ้นทำให้มืดยิ่งขึ้นหรือว่าเดินสวนทางกับนิพพานเดินสวนทางกับนิพพานก็ไม่มีทางที่จะไปถึงนิพพานได้ทั้งนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าไม่รู้จักมรรคว่าเป็นสิ่งที่ควรดำเนินให้บริบูรณ์เป็นสิ่งที่ควรทำให้บริบูรณ์พลาดไปเดินออกนอกมรรคกันเสียออกนอกทางเสียสิ่งใดที่เป็นทางก็เห็นเป็นไม่ใช่ทางสิ่งใดที่เป็นทางไม่ใช่ทางก็เห็นเป็นทางเมื่อเป็นอย่างนี้ความทุกข์ในชีวิตก็เพิ่มพูนขึ้นเพราะความไม่รู้หรือรู้ผิดรู้ไม่ตรงตามความเป็นจริงอวิชชาที่หมักหมมพอกพูนอยู่ทุกวันนี่แหละครับคืออวิชชาสวะเครื่องหมักดองจิตคืออวิชชาเครื่องหมักดองจิตคืออวิชชา แล้วก็เมื่อเกิดความเคยชินเกิดความเคยชินขึ้นมันก็ยิ่งมีมากขึ้นในสันดานของบุคคลก็มีอวิชชามากขึ้นก็ทำให้เป็นคนเบาปัญญาทำให้จิตของเราเนี่ยโง่เขลาเบาปัญญาคราวนี้เมื่อจิตโง่คนก็โง่เพราะว่าสิ่งสำคัญในตัวคนก็คือจิตนะครับถ้าจิตโง่คนก็โง่เพราะว่าในตัวของคนเราเนี่ยจิตเป็นใหญ่เป็นประธานอย่างที่ท่านกล่าวว่า มโนปุพพังขมาธรรมาเนี่ยสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐคนสมัยใหม่เนี่ยครับได้เรียนรู้วิชาการต่างๆมามากมายนะครับอาจจะฉลาดขึ้นในหลายๆเรื่องแต่ก็ถ้ายังโง่เขลาในการดำเนินชีวิตก็ไม่อาจจะลดความทุกข์ลงได้เพราะถ้ายิ่งเรียนมากรู้มากความทุกข์ก็มากขึ้นด้วยนะครับก็ต้องถือว่าความรู้นั้นเป็นวิชาในอวิชชาคือเป็นวิชาแต่ก็ในอวิชชาเพราะยิ่งรู้มากก็ยิ่งเครียดมากยิ่งมีความทุกข์มากมีความเดือดร้อนมาก ก็ไม่เป็นวิชาสักทีหนึ่งคราวนี้ผมคิดว่าชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับควรให้ประกอบด้วยคุณลักษณะที่สำคัญสักสามประการนะครับก็จะเป็นชีวิตที่ดีก็คือว่าข้อหนึ่งเป็นความจริงให้เข้าถึงความจริง ให้เข้าถึงความจริงอันนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาแต่ประการที่สองให้เข้าถึงความดีงามซึ่งจะต้องใช้คุณธรรมต่างๆมากมายแล้วข้อสามให้เข้าถึงความสุขหรือภาวะที่ไร้ทุกข์อันนี้ก็เราทำได้ด้วยการที่ให้ใจมีเสรีภาพหรือบรรลุถึงอิสรภาพก็ขยายความนิดหนึ่งนะครับคือว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีปัญญาจึงจะรู้ความจริงรู้สิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงอย่างไรที่ท่านเรียกว่ายะถาภูตญาณทัศนะนะครับแปลว่าเราเข้าถึงความจริงได้ด้วยปัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ว่าจักขุเกิดขึ้นแล้วญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ4นะครับเรื่องอริยสัจ4อวิชชาคือความไม่รู้หรือความมืดก็ดับไปเหมือนเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นณที่ใดความมืดก็หายไปความมืดในที่นั้นก็หายไปในความมืดเนี่ยเราจะมองไม่เห็นอะไรแม้สิ่งต่างๆจะมีอยู่ก็ตามนะครับแต่เราก็ไม่อาจที่จะรู้ได้ว่ามันตั้งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่อย่างไรนอกจากเราจะเคยเห็นมาก่อนแล้วก็สิ่งนั้นๆยังไม่ถูกย้ายที่แต่ถ้าเราสาดแสงสว่างเข้าไปก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงข้อนี้ฉันใดนะครับเมื่อจิตของเราถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาสวะถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาสวะจิตก็จะมองอารมณ์หรือสิ่งต่างๆไม่เห็นตามเป็นจริงแต่เมื่อปัญญาเกิดขึ้นความจริงย่อมจะปรากฏแล้วก็สิ่งที่อยู่ในกลาครอบก็จะไม่เห็นโลกภายนอกสิ่งที่อยู่ในกลาครอบจะไม่เห็นโลกภายนอกแสงสว่างภายนอกก็ไม่อาจจะเข้าไปได้แต่พอยกกลาออกก็จะได้สัมผัสกับโลกภายนอกตามเป็นจริงทันทีนะครับ ด้วยเหตุนี้ครับ องค์ประกอบของชีวิตที่ดีประการที่หนึ่งประการแรกก็คือปัญญาปัญญาเพื่อจะให้เราได้รู้ความจริงนี่ก็ต่อมาก็เราจะเข้าถึงความดีงามได้ก็ด้วยคุณธรรมนะครับเพื่อความดีงามของชีวิตเราจึงต้องมีคุณธรรมคุณธรรมจะมีได้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้อบรมบ่มและปลูกฝังจนเคยชินจนเกิดความเคยชินขึ้นความเคยชินในทางที่ดีนี่เป็นสิ่งที่ดีมากใกล้ๆเชือกที่ฟันกันเป็นเกลียววันละเกลียววันละเกลียวนานวันเข้าไปก็จะเป็นเชือกเส้นใหญ่ที่ยากที่จะตัดได้นั่นคือเคยชินในทางที่ดีความเคยชินในทางที่ชั่วก็เหมือนกันแต่นี่กล่าวถึงความเคยชินในทางที่ดีมันก็เป็นนิสัยสันดานที่ดีแล้วก็เป็นระบบคุณธรรมความดีงามเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ต่างหากนะครับไม่ใช่จะเมาว่าคนได้เรียนชั้นสูงๆมีปริญญาสูง มีตำแหน่งทางวิชาการสูงสูงมีอะไรสูงสูงมีฐานะสูงสูงและจะมีคุณธรรมไปด้วยนั่นเป็นการตีขลุ่มเอาเป็นการว่าเอาคิดเอามันไม่ใช่ความเป็นจริงแล้วก็ความเชื่ออย่างนี้ความคิดอย่างนี้ครับทำให้เราได้ผิดพลาดมามากเกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะเราคิดแต่ว่าคนที่ได้เรียนวิชาการต่างๆสูงแล้วจะเป็นคนดีจะเป็นคนมีคุณธรรมแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏในสังคมมันฟ้องเราอยู่ทุกวันว่าสิ่งที่เราเชื่อนั้นไม่เป็นความจริงสิ่งที่เราคิดนั้นไม่จริงระบบคุณธรรมจะต้องเรียนอีกต่างหากจะต้องประพฤติปฏิบัติหรือจะต้องฝึกฝนอบรมปลูกฝังกันอีกต่างหากทีนี้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเช่นว่าคนที่มีการศึกษามากในระบบคุณธรรมย่อมจะไม่สามารถให้เขารู้วิทยาศาสตร์แขนงต่างๆไปด้วยข้อนี้ฉันใดนะครับคนที่เรียนมากเรียนสูงในแขนงวิชาอื่นๆเช่นวิชาวิทยาศาสตร์วิชาเศรษฐศาสตร์วิชาอะไรต่างๆมากมายศาสตร์ทั้งหลายก็จะไม่สามารถให้เขารู้ระบบคุณธรรมไปด้วยฉันนั้นเหมือนกันจึงต้องหาเวลาต่างหากสำหรับเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิตแล้วก็ต้องทีเดียวนะครับไม่ต้องว่าไม่ใช่ว่ามีเวลาก็ได้ไม่มีเวลาก็ได้เรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องทีเดียวต้องรู้ทีเดียวใกล้ๆเรื่องการทำบุญเหมือนกันนะต้องทีเดียวต้องทำคิดว่ามีโอกาสก็ทำไม่มีโอกาสก็ไม่ทำทำก็ได้ไม่ทำก็ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้ต้องทำทีเดียวนี่องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งคือความสุขความสุขนี้เราจะเข้าถึงได้ก็โดยจิตใจที่มีอิสรภาพมีเสรีภาพว่าไม่ถูกบีบคั้นเราจะพบความจริงอยู่เสมอนะครับว่าบางคนมีวิชาความรู้มีปัญญาแต่ไม่เป็นคนดีบางคนมีวิชาความรู้มีปัญญาแต่ไม่เป็นคนดีบางคนเป็นคนดีมีคุณธรรมแต่ไร้ปัญญาบางคนเป็นคนดีมีปัญญาแต่ไร้ความสุขเกี่ยวกับเรื่องนี้เราจะหาคำอธิบายอย่างไรคนมีปัญญาแต่ไร้คุณธรรมไม่เป็นคนดีก็ไม่ดีคนดีมีคุณธรรมแต่ขาดปัญญาก็กลายเป็นคนดีที่โง่เขลางมงายถูกหลอกเป็นเหยื่อของคนที่มีปัญญาแต่ขี้โกงคนมีปัญญาแต่ไร้คุณธรรมเป็นคนขี้โกงโกงเพื่อนโกงใครต่อใครที่เกี่ยวข้องโกงบ้านโกงเมืองโกงทุกอย่างที่จะโกงได้มีปัญญาเป็นคันนิ่งพวกคันนิ่ง มีปัญญาแต่ไร้คุณธรรมเป็นคนที่โกงไม่ดีเหมือนกันทีนี้คนที่มีปัญญามีคุณธรรมแต่ไร้ความสุขก็ไม่ดีที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรครับเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาใช่ไหมครับเพราะว่าตามธรรมดาแล้วคนที่มีปัญญามีคุณธรรมก็น่าจะเป็นคนที่มีความสุขโดยไม่มีเงื่อนไขแต่เท่าที่ปรากฏแก่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปคนมีปัญญาดีมีคุณธรรมดีทำหน้าที่การงานได้ใหญ่โตกว้างขวางเป็นที่ยกย่องให้เกียรติของคนทั้งหลายแต่ชีวิตจริงๆของเขาไม่มีความสุขก็มีอยู่ท่านเคยเห็นไหมครับ ก็มีอยู่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรครับเราก็ที่เป็นเช่นนี้เราก็วิเคราะห์ได้ว่าปัญญาและคุณธรรมที่เขามีอยู่นั้นยังไม่สมบูรณ์ก็ยังเป็นปัญญาและคุณธรรมขั้นต้นอยู่ยังเป็นปัญญาและคุณธรรมขั้นต้นอยู่ยังไม่เป็นของแท้เช่นว่าปัญญาก็ยังเป็นปัญญาอย่างโลกที่ท่านเรียกว่าโลกิยปัญญาคุณธรรมก็ยังเป็นคุณธรรมแบบที่ชาวโลกมีคุณธรรมแบบที่ชาวโลกมีคุณธรรมแบบเด็กๆอ่ะไม่ใช่ปัญญาทางธรรมและไม่ใช่คุณธรรมที่มั่นคง ยังเป็นรีเลทีฟยังเป็นรีเลทีฟนะยังเป็นสัมผัสอยู่เขาดีก็ดีด้วยเขาไม่ดีก็ฆ่าก็ฆ่ากันเกลือกับเกลือฟันแทนฟันอะไรทำนองเนี้ยนะฮะเดี๋ยวเบียดเบียนปราดปรานกันไป ยังวอกแวกหวั่นไหวถ้าเป็นปัญญาทางธรรมที่ลึกซึ้งที่ลึกซึ้งแท้จริงและคุณธรรมนั้นมั่นคงแล้วจะต้องตามมาด้วยอิสรภาพทางใจ